اوج عشاق. محترم دار دلم که مگس غن پرست تا هوا خواه تو شد تا هوا خواه تو شد بر روح مایی دارد عشق خونین بنمودم آی به طبیبان گفتن درد عشق است و جگر سوز آی درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد. Oh,